in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Prachtige antieke, ongelooflijk zeg. The Animals werd veel gespeeld op bruiloften en partijen en feestjes. Waar de joint rondging, ja, in de jaren 60. We hebben het over 1964. Toen was het een enorme hit. Animals dus in the House of the Rising Sun. Ja, natuurlijk. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. En zo'n strak orgeltje. Oh, geweldig. Hey, welkom bij de show, bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol heerlijke muziek en we zitten ook vol onderwerpen vandaag. Jeroen van Gent ging een reportage maken bij Mercy Ships. En dat was in Dordrecht. Wat beleeft hij daar en wat is Mercy Ships eigenlijk? Je hoort het zo meteen. Han van der Horst is ook van de partij. Hij ging wandelen naar het strand van Hoek van Holland. Ja, want die metrolijn rijdt nu eenmaal daar. Dus dan moet je ook wat, hè? We gaan ook nog even praten over een eenjarig jubileum. En dan gaat het over het prostaatnetwerk van, even kijken, Answer. En daarmee zijn drie ziekenhuizen aan de slag. En het laatste onderwerp, de week van de toegankelijkheid. En dat gaat deze keer over het eiland 10 gemeenten. Je hoort het allemaal hier, in deze mooie aflevering van De Late Avond. Prachtige van Bad English. En zeker niet in het slechte Engels. Eerlijk is eerlijk. Je hoorde ze met Time Stood Still. De meest simpele aandoeningen bij een mens kunnen bij gebrek aan geld, personeel en middelen uitlopen tot akelige medische complicaties. Tja, Mercy Ships heeft een groot varend hospitaalschip dat nu juist mensen in nood vanuit het kustgebied varend tegemoet kan komen. Jeroen van Gent bezocht de presentatie van deze organisatie in Dordrecht. Ik sta aan boord van de Holland. Dat is een museumschip, een museumstuk. Het vaart, want het is voor vrijwilligers in stand gehouden. Elk schroefje, likjes verf overal. Het is speciaal voor Mercy Ships in dit geval. Mercy Ships is een christelijke organisatie die met hospitaalboten naar de derde wereld vaart om daar de nodige hulp te bieden. We varen vanuit Dordrecht een stuk op sponsors te trekken, mensen over te halen of voor Mercy Ships te kiezen. En natuurlijk ook gewoon voor de uitleg. Wat doet Mercy Ships zoal? Luistert u eerst naar de kapitein. De identiteit van Mercy Ships is gewoon duidelijk christelijk ook. En op een praktische manier, ik zei het eerder ook, ik ben zelf echt tot christen geworden aan boord van Mercy Ships in 2001. Ik vond God en kerk echt helemaal niks. Dus dat kon voor mij allemaal, dat is een ander verhaal. Aan boord kon ik er niet onderuit dat ik gewoon een hele praktische christenheid zag. En het is makkelijk om te zeggen, oh, die christenen doen alles verkeerd. Ja, doen ze ook. En de rest van de wereld ook. En als christen moet je ook durven zeggen, we doen heel veel verkeerd. En soms moet je ook zeggen van sorry. Dat is gewoon ook een heel eerlijke zaak. Maar vanuit die visie willen we gewoon iedereen dienen. Maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt en wat je probleem is. Als we kunnen helpen, helpen we bijzonder graag. En die motivatie zie je ook terug van iedereen aan boord. Het is geen 8-tot-5 mentaliteit. Het is gewoon, het is ongelooflijk. Soms moet je aan boord, en dat zal Laura ook wel herkennen, moet je zeggen van nou, even een avondje rust hoor. Even mijn boundaries bijhouden, want je blijft maar gaan. En het is allemaal prachtig en mooi. En soms heb je moeilijke dagen, net als in uw en jou en mijn leven. We hebben leuke dagen, mooie dagen en soms moeilijke dagen. Ik heb zelf jaren aan boord gezeten met mijn gezinnetje. 1 dochter, ze is inmiddels 13. Mijn vrouw aan boord leren kennen ook nog. Of ja, zij begon. Maar, ze is er toch niet bij, dat kan ik nou wel zeggen. Het zijn vaak dingen die waarvoor hier niet naar de dokter gaan. Een hele simpele behandeling aan een kies die dan maandenlang uit de hand loopt, waardoor mensen uiteindelijk kunnen overlijden. Hazenlippen, allerlei gezwellen die kunnen ontstaan bij verwaarlozing. Ja, van de meest basale medische behoeften waar Ships op inspringt en dan komt opeens aan de horizon verschijnt dan op het water zo'n schip volledig toegerust, uitgerust met mensen uit Nederland, vrijwilligers allemaal. En dan kun je in de rij gaan staan en aan boord en dan word je geholpen. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dat is wat Mercy Ships doet. Volgens mij ben je 18, 19. Ja, dat klopt inderdaad. De minimale leeftijd is 18 en ik was 18 toen ik aan boord ging. Dan maak je zo'n verre reis. Kom je in Afrika terecht. Wat vinden je ouders daarvan? Ja, toen ik het eerst vertelde dat ik geïnteresseerd was, was het even een schok voor ze. Maar uiteindelijk wisten dat gewoon een hele veilige omgeving was op het schip zelf. Qua organisatie is het gewoon heel goed. Uiteindelijk vonden ze het prima dat ik ging. Het is natuurlijk voor jezelf een fantastische ervaring en je leert er heel veel van. En om dan tegelijk mensen te kunnen helpen is fantastisch. En vonden zij ook. En wat doe jij precies op het schip? Ik heb eerst in de eetzaal gewerkt. Daarbij verzorgden we alle maaltijden voor, alle bemanning, maar ook de patiënten en de mensen die aan boord werken vanuit het land zelf. Daar heb ik gewerkt met een Afrikaans team. Dat was heel erg interessant om met hun te kunnen werken en te leren hoe dat zij denken en hoe hun cultuur werkt. En daarna ben ik nog als receptionist aan het werk geweest. Dit was iets meer een officiëlere baan. Was ook heel fijn om te doen. Daarbij zag ik de patiënten voorbij komen. Wat ook heel bijzonder was. Mochten ze verwelkomen aan boord. En dat was echt een voorrecht om te doen. Ja, mooi. En wanneer ga je weer terug naar het schip? Dat weet ik nog niet. Ik ben eerst aan het studeren. Dus ik wil zo snel mogelijk eigenlijk wel weer terug. Maar nu zit ik eerst nog een beetje vast in Nederland. Oh, maar je kunt hier toch in Nederland waarschijnlijk ook van alles doen voor Mercy Ships? Ja, hier in Nederland kan ik natuurlijk ook veel doen als promotie en dergelijke. Maar terug naar het schip, ja, dat is wel een grote wens. Hey, hartstikke bedankt. Dank je wel. Dankjewel. Mercy Ships is echt zo'n heel andere manier van werken de laatste, ik zou zeggen de laatste 10 jaar toch wel heel bewust anders. Ook vooral met die medische trainingen. En daar is gewoon nog zoveel in nodig. ja, het kost geld om zo'n ding te onderhouden. Want we zitten natuurlijk ook aan regels. Op papier is het een passagiersschip. Nou, daar zitten hele strenge eisen aan. En dat is maar goed ook. Want je woont wel met 450 man aan boord. Je hebt 80 patiënten. Elke patiënt mag één familielid meenemen. Die slapen onder het bed op een matras. He, een driejarig kind met een open lip of zo. Nou, papa en mama gaat mee. Of iedere patiënt mag één persoon bij zich houden. Heb je alweer 160 man er bovenop. Tegenwoordig rustig 250 lokale mensen die elke dag werken. Het zijn in vertaling, het zijn in de keuken. Aan dek als matroos meewerken, schip verven, noem het maar op. In het ziekenhuis, van alles en nog wat. Transportation, de patiënten van naar het schip brengen van bepaalde locaties. Dat is een gigantische machine wat daar aan de gang gaat. En dat vergt best veel. Maar goed, op het schip, het is allemaal compact. Ready to go, we can do this. Naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Il neige sur le lac majeur. les oiseaux lire sont en pleurs. Et le pauvre vin italien s'est habillé de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur. Et ils répandent la terreur. En glissade et bombardement. Et de leur âge et de leur temps. J'ai tout oublié du bonheur. Il neige sur le lac majeur. Met het nummer kun je zo lekker meezwaaien en meezingen. Le Lac Majeur. Hier in de late avond, Mort Schumann. En America, A Horse With No Name. Ook zo'n prachtige klassieker. In deze prachtige, prachtige show. Het is tijd voor een column. Een column van Han van der Horst. Hij ging aan de wandel. Jawel, bij Hoek van Holland. Wat wil je na het in gebruik nemen van de Hoekse lijn eindelijk? Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Tja, mensen. Daar kwam die dan eindelijk voorbij, de lang verwachte metro van de Hoekse Lijn. Sinds verleden week maandag is de voormalige spoorweg tussen Rotterdam en Hoek van Holland eindelijk weer operationeel. Dat wil zeggen, de lijn van Nesselanden naar Hoek van Holland Haven doet het. Die van Binnenhof naar Vlaardingen-West moet nog een maandje wachten. Alles is bovendien veel en veel duurder geworden dan verwacht en de werkzaamheden zijn met meer dan 2 jaar vertraging min of meer afgerond. Maar goed, dat vergeet je snel als de metro's stellen eindelijk op de stationnetjes hun passagiers inladen en wegzoeven. Het zal nog wel 1 jaar of 2 duren voor de metro, zoals beloofd, echt helemaal tot aan het strand doorrijdt. En wie weet nog veel langer als aanwonende villabewoners gaan steigeren en beroep aantekenen bij de Raad van State en zo, waar dat soort volk zeer wel toe in staat is. En wie weet gooit het stikstofbesluit wel goed in het eten. Hoe dan ook, je komt nu vanuit Rotterdam snel aan in Hoek van Holland Haven op een steenworp afstand van Café Herritsch, in de Hoekse volksmond beter bekend als de aardappel. Dat is een grote weidse zaak met een complete inrichting uit de jaren 20 en een monument op zich. Ze doen er niet aan flauwekul zoals appeltaart, maar je kunt er wel een biefstuk brood krijgen. Het is op zich al een reisje waard met die nieuwe metro, dat prachtige, dat fantastische café de aardappel. Datzelfde geldt trouwens voor café Prins Hendrik, een steenworpje verderop, ook daar. Is het vooroorlogse interieur nog behoorlijk authentiek en anders hebben ze het verdraaid goed nagemaakt. Afgelopen zaterdag kwam een oude studiegenoot Hans Huiboom deze kant op om de nieuwe lijn te bekijken en er meteen een wandeling aan vast te knopen. Wandelen is namelijk zijn grote hobby. Hij maakt er boeken over die hij zelf uitgeeft. Dan beschrijft hij bijvoorbeeld een wandeltocht die ooit is gemaakt door een bekende schrijver of door de hoofdpersoon in een roman, zodat je in die schreden kunt treden. Hij is ook sterk geïnteresseerd in het openbaar vervoer. We haalden Hans dus op in Schiedam en namen hem meteen mee naar de Hoek om hem de aardappel te laten zien en daarna vanwege de cultuur die prachtige woningcomplexen uit 1927 van de beroemde architect Oud. Te weinig mensen kennen die, maar het is echt een grote schat waar ze in Hoek van Holland dan ook buitensporig trots op zijn. Hans ging daarna een wandeling maken die ik u ook aanbeveel, niet dat ik hem zelf gemaakt heb, ik had de rest van de dag heel andere dingen te doen. Maar omdat het zo'n geweldig idee is, zeker nu de Hoekse lijn in de eerste jaren niet tot aan het strand reed. Bij het VVV aan het begin van de Prins Hendrikstraat, de Champs-Élysées van Hoek van Holland, begint een zeeheldenroute door de Hoekse bosjes naar het strand. Dat ze er zeehelden bij halen zal wel komen omdat je uiteindelijk naar zee wandelt. Maar voor de rest heeft het er allemaal niet zoveel mee te maken. De lengte is 2,8 kilometer en dat houden jullie wel vol. Onderweg kom je op strategische plekken van die ouderwetse ANWB-paddenstoelen tegen met richtingwijzers en leuke citaten. Zo passeer je het Roomse Duin, waarom zou dat zo heten? Er lag vroeger een katholiek kerkhof naast. Die duinen zijn niet natuurlijk, dat zijn namaakduinen. Er liggen Duitse bunkers onderuit de Tweede Wereldoorlog en het foldertje zegt dat daar tot in de jaren 60 nog mensen woonden bij gebrek aan betere huisvesting. Hoe dan ook, het is een prachtige wandeling en je wordt beloond met allerlei bijzondere verschijnselen op je weg naar het Noordzeestrand. Ik liet Hans in vol vertrouwen vertrekken, ervan overtuigd zijnde dat hij zijn avontuur in geuren en kleuren en met foto's verlucht op zijn Facebookpagina zou vertellen. Wie van wandelen houdt, moet maar eens een Facebookvriend van hem worden. Het is Hans Huiboom, Hans Huiboom en dat Huiboom met een lange ei. Neem die metro ook maar eens, nou hier toch eens lieve mensen, en doe die wandeling. En bezoek de schatten van Hoek van Holland, daar heb je echt een leuke middag aan. Try to fly away, but it's impossible. Every breath I take gives birth to deeper sighs. And for a moment I am weak, so it's hard for me to speak. Even

I had the peace of mind. Ooh, I'd catch a plane and move away. Far away from you. And the things you say. If I had your dreams, ooh, I'd have everything. Time has taken mine and left me these songs to sing. And sometimes van de mooie, mooiste, kun je ze rustig zeggen, mooiste rock ballads hier in de collectie bij De Late Avond. The Babies, I'm Falling. En ervoor, ja, mijn schoenveters kwamen los door de prachtige stem van Anastasia en haar uithalen. Je hoorde van haar Heavy on My Heart. Goed, weer een onderwerp in de show. We gaan het hebben over een 1-jarig jubileum van het Answer Prostaatnetwerk. Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Het Answer Prostaatnetwerk bestaat 1 jaar, dus er is een jubileum te vieren. Ik ga daarover praten met dokter Chris Bangma. Hij is uroloog en afdelingshoofd urologie bij het Erasmus MC en de drijvende kracht achter het Answer-netwerk. Meneer Bangma, wat is het Answer Prostaatnetwerk precies? Wat houdt dat in? Het Answer Prostaatnetwerk is het netwerk wat staat voor de verbintenis tussen 7 prostaatcentra. En daarmee moet u denken dat dat gespecialiseerde klinieken zijn voor mensen met prostaatkanker, waarin verschillende disciplines, urologen, radiotherapeuten, radiologen, oncologen, pathologen met elkaar samenwerken, maar op een dusdanige manier dat de patiënt die specialismen eigenlijk ook meteen tegenkomt en dat er heel snel een geïntegreerd beeld over de diagnose en over de behandeling gaat ontstaan. Hoeveel patiënten kunnen er behandeld worden in deze samenstelling van de ziekenhuizen? Nou, wij zien op dit moment ongeveer dat in het Anssen-netwerk een 20-25% van de gehele Nederlandse prostaatkankerzorg en dus de diagnoses afspeelt. Als een patiënt bij de huisarts komt met prostaatklachten, wordt hij dan automatisch naar het Anssen-prostaatnetwerk doorverwezen of moet je daar speciaal naar vragen? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, we zien eigenlijk de patiënten komen op verschillende manieren. Inderdaad, direct vanwege de huisarts. Dat gebeurt in de directe omgeving van de prostaatcentra. Maar daar waar er ziekenhuizen zijn die geen prostaatcentrum hebben, omdat ze niet aan de vereisten van kwaliteit of intensiteit voldoen, dan wordt een patiënt bijvoorbeeld gezien door een uroloog vanwege plasklachten en kan er uit de diagnostiek bij die uroloog een prostaatkanker komen. En dan worden deze patiënten doorverwezen naar een prostaatcentrum. Prostaatcentrum voor verdere bepaling van of de diagnostiek of de behandeling daarvan. En de laatste mogelijkheid is ook dat ze komen via het zogenaamde Andros Kliniek. Andros Kliniek is een diagnostisch centrum, ook een netwerk over heel Nederland. En daar hebben we afspraken mee dat wanneer zij een prostaatkanker bij ons of behandeld willen zien, dat zij die mensen ook naar ons doorsturen, zodat ze ook op een snelle en efficiënte methode hun cliëntelen kunnen bedienen. Prima. De beste specialisten worden dus ingezet om deze mensen te helpen binnen het Answer Prostaat Netwerk. Ik wil u hartelijk feliciteren met het eenjarig jubileum. Als ik u zo hoor, dan blijft het niet bij één jaar. Dan is dit gewoon een blijvend fenomeen, dit netwerk. Ja, dit netwerk is wel een van de eerste, meteen daarmee ook een van de meest uitgebreide in Nederland. Er zijn veel partijen die het sterk ondersteunen. Dat zijn de patiëntenorganisaties die dit een zeer goede ontwikkeling vinden, omdat uiteraard de kwaliteit voor hun behandeling omhoog gaat. Het zijn ook de verzekeraars die zien dat er goede zorg gegeven wordt voor hun verzekerden en dat dat ook op een bepaalde efficiëntie kan. En bovendien krijgen zij ook beter de uitkomsten van hun behandelingen terug. Dus weten zij waar ze in de toekomst moeten zijn. Ook de autoriteiten, de gezondheidsautoriteiten vinden het heel goed dat er geconcentreerd wordt daar waar het moet. Maar dat er ook de zorg en de diagnostiek heel dicht bij huis is, omdat het een netwerk is wat over een groot gebied verspreid is. Zodat de patiënten dus niet te ver hoeven te reizen. Er zijn veel ondersteuners van dit geheel. En uiteraard, ja, het is allemaal groeiende. En door het onderzoek ook steeds veranderend. Maar dit is een blijvertje. En dat vindt dus ook navolging in bijvoorbeeld ook andere urologische tumoren, zoals de blaaskanker, wat zich ook concentreert. Of andere kankervormen, zoals nierkanker en esophaguscarcinoom. Dus dit soort netwerkvorming, dat is voorlopig toch wel een richtlijn voor heel veel gezondheidsprofessionals in Nederland. Ja, het is een concept wat door veel anderen overgenomen zal worden in de toekomst. Ik dank u voor de toelichting. Ik sprak met de heer Chris Bangma. Hij is uroloog en afdelingshoofd urologie bij het Erasmus NC. En de drijvende kracht achter het Answer Prostaatkanker Netwerk. Dank u wel, tot zover. is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Wel een beetje een stoere aflevering van de late avond, deze avond. Prachtige muziek van Kelly Clarkson, Breakaway, hier in de show. En Philip Bailey, Walking on the Chinese Wall. Dat is een flinke wandeling, zou je kunnen zeggen. Tijd voor het laatste onderwerp. We gaan het hebben over Week van de Toegankelijkheid en het eiland 10 gemeente. De Week van de Toegankelijkheid is al halverwege, zou je bijna kunnen zeggen. En in dit kader organiseert Natuurmonumenten in samenwerking met 10 gemeenten een excursie voor mensen met een beperking. Presentator Martin Vermeulen sprak hierover met Annette van den Dulk van het eiland 10 gemeente. Hoe zat het ook alweer trouwens met het ontstaan van de naam 10 gemeente? De naam die komt af van het eiland. Ja, het bestond uit 10 gemet vroeger. En intussen is het eiland groter geworden door de natuurlijke beweging om het eiland heen en door menselijke hand. Maar ja, het verwijst nog wel naar vroeger, toen het 10 gemet groot was. Dat is een maateenheid, hè, zeg maar even, om te meten. Ja, ja, oké. Okay, dat klopt. Ja, ik zag een mooi artikel over de Week van de Toegankelijkheid en dat jullie daar ook aan meedoen. Vind ik altijd prettig. Ik ben zelf ook niet zo mobiel. Ik verplaats me ook op wielen. Dus ben ik altijd blij dat ze het initiatieven. En jullie gaan op 10 oktober. Hebben jullie speciale excursies? Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Dat klopt. Eerst even aanhakend op de Week van Toegankelijkheid. Dat is een Nederlands initiatief dat plaatsvindt van 7 tot en met 11 oktober. En allerlei organisaties in het zonnetje zetten dat mensen die minder makkelijk naar dingen toe kunnen ook daar eigenlijk ook recht op hebben. En wij als Natuurmonumenten hebben op 10 gemeenten sluiten daar graag bij aan. Of eigenlijk Natuurmonumenten sluiten daar graag bij aan. En op gemeenten is een van de locaties waar mensen met een beperking ook kunnen genieten van de natuur. We hebben een wandeling inderdaad op 10 oktober. We organiseren hem 's middags en 's ochtends om 10:15 en om 10:45. Dan ga je met een gids naar de Vlietberg. Dat is een verharde route waarbij je naar het kommoeras loopt van de wilde, zoals wij dat noemen. En dan heb je eigenlijk een heel mooi uitzicht over het eiland. Dat is even in het kort gezegd wat wij organiseren. Ja, dan ga je dus met de boswachter mee. Je gaat over het verharde pad. Dus je zou ook op een scootmobiel of in een rolstoel zou je ook mee kunnen. Zeker. En als je wel kan lopen, maar iets meer rust nodig hebt, is deze route ook geschikt. Want er staan onderweg ook een aantal bankjes waarop uitgerust kan worden. Okay. En de gidsen die meegaan, die weten dat de groep iets meer tijd nodig heeft voor deze wandeling dan dat een gemiddelde groep heeft. Wat dat betreft is het helemaal in het teken van mensen die met een beperking kunnen genieten van onze mooie plek. Mooi om te horen dat het eiland ook goed is aangepast, ook voor mensen met een beperking. Er zijn ook onder andere ook aangepaste toiletten in een gebouw, had ik ook begrepen. Ja, zeker. In het Landbouwmuseum, dat zit halverwege, daar hebben we een toilet waar je ook met een rolstoel in zou kunnen. En in het bezoekerscentrum ook. Het bezoekerscentrum is eigenlijk meteen als je op het eiland aankomt. En het Landbouwmuseum zit een stukje verderop. En de wandeling is niet heel erg ver, het is ongeveer 1 kilometer. En daar trekken we ook ruim de tijd voor uit om dat lekker op het gemakje te doen. En onderweg veel meer te horen over de geschiedenis van het eiland, de natuur op het eiland. Te genieten van het uitzicht en van het feit dat je daar gewoon nu, dat het kan. Dat het kan, dat je er ook bij kan zijn. Dat is mooi. Hoe kan je hiervoor opgeven, Annette? Dat gaat via onze website. Dat noem ik graag even www.natuurmonumenten.nl/10gemeten. Daar zit een kopje agenda onder. En in die agenda dan staat hij eigenlijk nu op dit moment bovenaan. Okay. Het is wel belangrijk dat mensen zich even opgeven. Wat leuk is om te weten is dat we deze activiteit gratis organiseren. En op 10 gemeten kom je normaal gesproken niet anders dan op de pont. De pont is ook toegankelijk. Daar kun je makkelijk op met een rolstoel. Mm-hmm. Maar de pont is ook gratis voor deze deelnemers. Tja, het is maar dat je het weet. Dankjewel, Martin. Dat was het weer voor vandaag, deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond, dan zit hier Bert de Wolf. Ga je slapen, welterusten. En ga je werken, blijf je werken, dan wensen we je een hele goede wacht. Check het dus onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show.